głowę swą sprzedałeś. Zdrada gównem, szeroko rozumiane. Nie toleruję zdrady, nie ma rady. Psychiczna czy fizyczna, nieważne. Poważne konsekwencje, nara w chuj. Tylko jeden wniosek mój, teraz problem twój. Pytasz, przebaczenie. Szansa, aby zranić to marzenie. Daję szansę w liczbie 0-1. Jak klimat Day od Simon, jest dobrze, mógł być jeden. Kiedyś inne myśli, teraz inne. Jechać komuś w grupę jest niewinnie. Nieważne jak to było, czy płaczesz, no i gdzie. Nieważne twoje łzy, mówię nie. Patrząc, drzygać mi się chce, Hans Dick to wie. Czasem źle, szansa nie powtórzy się. Raz powiem i raz skończę, rozerwałaś. Nie złączę, kłamią słowa, myśli szczere dwa wyrazy. Ile razy słyszane, zapomniane, wpływą chwili są poddane. Szalka na stronę frajera, kocha, lubi, poniewiera. Jasna bierze mnie cholera, mnie wkurwia teleera. Wygrywasz 2-0, rana w sercu się otwiera. Śmieci czuciem poniewiera, jedno słowo jest afera. Do ciebie nie dociera, na frajerstwa modetera. Zarys uczuć się zaciera, nawet wrogowi nie życzę. Zrozum, wagę na to liczę, jak poprzeć fundamenty. Odrzucam złe zachęty, powiedziałem, tak będzie. Wiem, nie pewnie teraz wszędzie. Może zginę, może zniknę, może znowu głośno krzyknę. Jednego nie dam rady, pierdolonej zdrady. Jedna miłość w moim życiu, teraz kończymy wykłady. Teraz skończymy wykłady. Oczy złego, z których nie wyczytasz tego. Uśmiech, który wyśnie, gdy umyślnie poda na dłoń. Wymierzy później twoje plecy broń. Ciemna toń umysłu kryje niebezpieczną żmiję. Jad, który truje, jad, który paraliżuje. Powala na kolana, zdrada zakrada się, napada cię, gdy najmniej się spodziewasz. Osłabi cię, upodli cię, pomimo że łatwo się nie dasz. Nie pokonasz pięściami tego, co w sercu, a nie przed oczami. I na co zda się ta siła, która zawsze cię broniła. Teraz się boisz, stoisz nagi wobec prawdy. Słaby tak jak każdy, gdy ktoś dla niego ważny dopuści się zdrady. Posłuchaj wyroczni, co cię nie zabiło, to cię wzmocni. Tak było powiedziane, amen, bądź wierny, idź dalej. Idzie dobrze, szybko przemieniają się w złych. Opętani jak mi przez demony, który wbija bratu w serce krzyż odwrócony. Potem prony, ten kto zdradza, zbawiony, ten kto zdradzony. Tak zostało powiedziane, a słowo jest nieprzejednane. Prawem się stało, tak zostało, ale prawo to za mało. Bo nikogo z was nie podtrzymało. Pieniądz zabiera, poniewiera, pogrąża w myślach plugawych. Z prawych ludzi robi ludzi słabych. Przyjaciół robi zdrajców, a niewinnych zmienia w winowajców. Tylu z was się sprzedaje, tylu godne swą oddaje. Byle zyskać, byle dostać więcej. Łapać ile wlezie i patrzeć jak rośnie bogactwo, które gdy umiera zmienia się w robactwo. Wielki, ciążący kamień wina twojej szyi, przez który jeszcze będziesz prosić, aby cię zabili. Lecz na razie rośniesz w siłę, bo zło tutaj wygrywa. Tak jest, tak było, tak już będzie. Wszędzie pokaż mi, że jest inaczej, jeśli jestem w błędzie. Bogaci się bogacą, a biedni biednieją. Jedni żyją sianem, a drudzy nadzieją. I zdrajcy nam się śmieją twarz, znasz dobrze powód. Oni zawsze zwyciężają, ranią, uciekają, potem znowu powracają. Wzmocnieni atakują ze zdwojoną mocą, dlatego dzień to nazywamy nocą. Weź tak na mnie, nie patrz. Nie ma przebacz.